NPO Radio 1. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Os blijven een basisschool en een bijbehorende kinderopvang morgen dicht, omdat een aantal leerlingen online is bedreigd. De politie doet onderzoek en neemt de zaak hoog op. Volgens Omroep Brabant kregen leerlingen uit groep 8 via Telegram foto's binnen van kogels met hun namen erop. En op een andere foto stonden 3 pistolen. Hoe lang de school dicht blijft is niet bekend. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen wordt noodopvang geregeld. Bij een ontploffing op een militair terrein in Tsjechië is een militair om het leven gekomen. Ook raakten 8 mensen gewond. De ontploffing was op een basis in het oosten van Tsjechië, waar Oekraïense militairen worden opgeleid. De slachtoffers zijn allemaal Tsjechisch. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De regeringscrisis in Oostenrijk leidt niet tot de val van het kabinet. De bondskanselier Nehammer zei in een toespraak dat hij chaos wil voorkomen. Bovendien gaat het land eind september al naar de stembus. De Oostenrijkse milieuminister Gewessler van De Groenen stemde vanochtend onverwacht in met de Europese Natuurherstelwet, die daardoor werd aangenomen. Nehammer, zelf van de christendemocratische ÖVP, wil naar het Europese Hof van Justitie stappen om de Oostenrijkse steun voor de wet terug te draaien. Gewessler zelf zei dat er een moedige beslissing nodig was, omdat de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties op het spel staat. Een vrouw van 46 die afgelopen vrijdag werd neergestoken in Amsterdam-Osdorp is aan haar verwondingen overleden. Ze werd in de nacht van donderdag op vrijdag gevonden bij een flat. Even verderop werd diezelfde nacht ook een man neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft een 38-jarige man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de 2 steekpartijen. Over het motief is nog niets bekend. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en bijna overal buien. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan op bijna alle wegen inmiddels weer prima doorrijden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is nog wel een rijstrook dicht bij knooppunt Waterberg door een pechgeval. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nog 10 minuten oponthoud bij Beverwijk Oost. Door de nasleep van een ongeluk is er nog 1 rijstrook dicht. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live van 12 tot en met 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zing met huis, wit, blad, en de Bewonder met Ziggo het EK in Ultra HD. Want bij ons beleef je dit EK in de beste beeldkwaliteit. Standaard in jouw abonnement? Kijk op ziggo.nl/EK. Ziggo, maak vandaag fantastisch. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. NTR. Lang was minimal music voor de happy few. Maar het grote publiek heeft het helemaal ontdekt. Dat is extra leuk voor iemand die de bekendste, onbekende muzikant wordt genoemd. Met zijn muziek maak je een reis vol van weemoed en vergezichten. Hier is Wim Mertens. Kunststof. Uw presentator is Emma van der Schalie. Ja, welkom bij Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 7 en 8 live op NPO Radio 1. Uiteraard ook op elk moment terug te luisteren via je podcast-app. Tegenover mij zit de componist en muzikant Wim Mertens. Een van de meest productieve componisten van deze tijd. Onlangs bracht hij een nieuw album uit, Ranges of Robustness, waardoor hij inmiddels meer dan 70 albums op zijn naam heeft staan. Bijna iedereen heeft wel eens muziek van Wim Mertens gehoord, want zijn muziek wordt veelvuldig gebruikt in films, als tunes van tv- en radioprogramma's en in reclames. Met een internationale carrière van ruim 40 jaar is hij een van de grootste Vlaamse muzikale exportproducten. En toch wordt Wim Mertens ook wel de bekendste onbekende artiest van België genoemd. We gaan het er zo over hebben, maar allereerst flitsen we eventjes naar het EK voetbal. België-Slowakije. Dien van het Laar, hoe staat het ervoor? Het staat nog altijd 1-0 voor Slowakije. Een verrassende tussenstand hier op het EK. Een productieve componist dus in de studio. Een zeer productief Slowakije in de eerste helft. Dat vroege voorsprong nam. En dus verwacht ik in de tweede helft een zeer productief België. Want die worden toch wel een beetje gezien als een outsider voor de titel. Of in ieder geval een kandidaat om deze pool te winnen. En de nummer 2 van deze pool, die daarop eindigt, dat is ook nog weer interessant. Want nummer 2 van deze pool, pool E, die komt in de volgende ronde mogelijk tegen Nederland terecht als zij op de tweede plek in hun pool eindigen. Kortom, genoeg redenen om dit duel nauwlettend in de gaten te houden. We hebben nog 42 minuten te gaan. Slowakije leidt met 1-0 en dus moeten de Belgen wat gaan bedenken. Spannend, Wim Mertens, daar op het veld. Hartelijk welkom, wat fijn dat u er bent. Volgt u het EK een beetje? Nauwelijks op dit ogenblik. Ik hou het wel in de gaten van op een zekere afstand. Is dit een grote schrik, 1-0 achter tegen Slowakije? Lijkt mij niet. Er is rivaliteit, er is solidariteit. Twee tegenpolen en we duimen voor de Belgen. Ja, en nog ruim 40 minuten om dit goed te maken. Alsjeblieft. Zoals altijd bij dit programma ligt er hier voor u een blanco tegel. Aan het eind van dit gesprek ga ik u vragen om daar iets willekeurigs op te schrijven. Een motto, een leus, iets wat nou, mag echt alles zijn. De titel van het nieuwe album, whatever. Maar eerst gaan we het even hebben over de aanleiding dat u op dit moment in Nederland bent. Want gisteravond heeft u in Paradiso in Amsterdam de wereldpremière gegeven voor de allereerste keer het integrale album Ranges of Robustness live uitgevoerd. Hoe was dat? Het was een hele ervaring, ook omdat het is eigenlijk een album opgenomen voor een groot orkest. Proberen een eigen sound te creëren. En toch tezelfde tijd, is altijd een invalshoek geweest, geef ik de voorkeur om met diverse kleinere bezettingen aanloop te nemen. In dit geval met trompet en vlugelhoorn, bugel en piano en zang. Is een interessant moment en interessant publiek. Het was geloof ik mijn tweede optreden in deze mythische zaal, Paradiso, om het programma, de 8 nummers, eigenlijk integraal te brengen. Niet alleen dat, er is zelfs 1 nummer 2 keer uitgevoerd. Vond u zo interessant aan het publiek? Ja, er is toch een bepaalde respons en de aandacht voor het publiek was eigenlijk een van de invalshoeken begin jaren 80. Mijn publiek moest ik zelf gaan zoeken, gaan creëren. Dat publiek was daar niet voorhanden. Dat publiek zou geleidelijk ontstaan met de productie van mijn eigen muziek. Titels als Maximizing the Audience gaven een hint waar ik mee bezig was. Maar ook Finding a People, 10 jaar later. Dus die notie van publiek ontstond eigenlijk op het moment dat we overdonderd waren met de West-Europese avant-garde muziek. Waar het publiek op de derde of op de vierde plaats kwam en het concept van het werk voorrang kreeg op de uitvoering, op de performance. Vandaar ook dat ik zelf achter de piano zit en zing. En hoe heeft u het publiek gisteravond in Paradiso ervaren? Heel aandachtig. Het was een concert met veel verrassingen. Zoals? Er waren problemen met de stemversterking. Dat heeft een beetje tot een bepaalde spanning geleid. Maar dat hoort ook bij een concert. Bij live opvoering. Bij live uitvoering. Ja. Het is geen reproductie. Mijn eigen pianopartituren zijn bijna schematische partituren. Die veel speling toelaten. Op het wijsje van het spel. En de partituur van de blazer zijn volledig genoteerd. En waarom koos je voor Paradiso in Amsterdam om voor de eerste keer uw hele album live te spelen? Het is een samenloop van omstandigheden geweest. We zijn ook pas in Italië gestart met dit duo. Ik heb tot nu toe heel veel met strijkers gewerkt. Strijkquintet of duo, trio's. En daar ben ik ook mee opgetreden in Paradiso enkele jaren geleden. U bent in deze uitzending al 2 keer de bekendste onbekende artiest van België genoemd. Zowel door Soendels als door mij net. Dat hebben we ook niet zelf verzonnen. Dat lezen we dan weer over u. Laten we eerst even luisteren naar een voorbeeldje van een stuk dat heel veel mensen in Nederland wel zullen kennen, maar misschien niet weten dat het door u geschreven is. Wij in Nederland kennen dit als de tune van Zembla, het tv-programma. U heeft het denk ik met een heel andere titel geschreven. De titel is La fin de la visite. Dus het einde van het bezoek. Een vreemde titel. Ja. U weet dat we in België veel talen mengen of gebruiken. Zowel Duits. En sowieso had ik sinds het begin besloten om niet mijn werken te presenteren onder de conventionele klassieke aanduidingen, zoals sonate, quintet, kwartet. Maar mijn werk is eigenlijk gebaseerd op een eindeloze alphabetical list. Een behoefte om titels alfabetisch te rangschikken. En bespreken inderdaad qua uitgebrachte nummers over meer dan 900 titels. Ja. Dus als een bepaald moment een overzicht zal komen, volstaat het dat alfabet van die titels door te nemen. En dan hoef ik ook de stukken niet uit te leggen. Want dat was ook een van de pijnpunten van de avant-garde muziek. Dat de uitleg nodig was om het stuk te begrijpen, om het te graspen, om het vast te nemen. En mijn ambitie was om een stuk te laten horen aan de common man, l'homme ordinaire, waarbij de componist wel als performer zich zal manifesteren, maar niet als de uitlegger van de compositie of van de muziek. We gaan zo meteen ook nog aan de hand van een aantal muzikale voorbeelden even in sneltreinvaart door uw carrière heen, die inderdaad meer in de avant-garde startte en langzaamaan misschien steeds toegankelijker ook werd, of meer over de muziek ging dan over het concept. Ik ben eerst nog even benieuwd hoe het voor u voelt om de bekendste onbekende artiest van België genoemd te worden. Ik voelde aan dat muziek precies in die scharnierperiode eind jaren 70, 80, dat het absoluut geen goed idee was om mezelf als persoon, als componist te profileren. Waarom niet? Maar het was eigenlijk onbewust, achteraf gezien, een strategie van mijnentwege. Om een strategie van de rupture, heb ik het wel eens genoemd. Omdat muziek is terzelfdertijd zo conventioneel en zit zo vast aan vaste formaten, dat het aannemen of introduceren van nieuwe formaten sowieso op een soort rivaliteit of vijandigheid stuit. Dus wilde ik dat die muziek voor zich ging spreken voordat ik mij als componist of als maker wilde manifesteren in welomlijnde concepten en zo verder. En daarom is die omschrijving nog niet zo slecht gekozen misschien. Dus het doet geen pijn als meer mensen uw muziek dan uw naam kennen? Absoluut niet. Het viel me gisteren ook op. Ik was bij het concert in Paradiso, dat u 2 uur lang achter elkaar heeft gespeeld en eigenlijk geen woord heeft gezegd tegen het publiek. Ik vroeg me af, vindt u het bezwaarlijk om de man achter de muziek te tonen? De man achter de muziek kan zich slechts ultiem tonen via de muziek. En ook de taal waarin ik zing is een muziektaal die niet geschikt is om naar de beenhouwer te gaan of naar de bank te gaan. Nee, het is een soort onverstaanbare uitstoot van klanken en sissen en kreunen. En kunt u iets voordoen? Kan dat zo? Het is een taal. Ik zing. Mijn eerste soloplaat Zang en Piano dateert van 1986. Daar zat iets heel praktisch aan. Ik werd uitgenodigd in Japan. Daar waren ook geen middelen om een groot ensemble over te brengen. Mijn eerste soloconcert in Tokio en zo verder. En dus is daar plots heeft zich een taal gemanifesteerd die tot mijn eigen verbazing wel constant blijft over die lange productieperiode van bijna 45 jaar. Maar waarbij iedere avond er iets anders zal gezongen worden. Mm-hmm. En op het moment dat ik gebruik maak van professionele stemmen, vrouwenstemmen, mannenstemmen, zing ik het eerst zelf en schrijf ik het fonetisch uit. Ah, dus dan is het wel het idee dat iemand dat exact nadoet. Exact is veel gezegd, maar er is een leidraad, ja. Maar klopt het wel dat het alleen maar klanken zijn? Of betekent het ook echt iets in uw eigen taal? Het zijn niet alleen klanken. Maar ja, goed. Een klank is al heel wat, hè? Dat is al heel wat. Maar ik gebruik ook conventionele teksten. Fragmenten van teksten, namen van mensen. Maximizing the Audience gebruikt Duitse teksten uit een opera van Wagner. Ik gebruik fragmenten uit Franse taal, Oud-Frans. Titels van mijn composities omvatten meer dan 12 talen. Dus er is een enorme aandacht voor taal en tekst. Mm-hmm. En toch zeggen, ja, waar is het tekstboekje, hè, bij manier van spreken? Ja, wel een wonderlijke contradictie. Als u zo'n passie voor taal heeft en zo bezig bent met letters en het alfabet, en dat u eigenlijk helemaal geen bestaande teksten gebruikt in uw muziek. Nee. Omdat muziek historisch komt te lang en te veel uit die dienende rol. De religieuze muziek, mm-hmm. maar ook de muziek in opdracht van de koningshuizen, heel die traditie. Dus de muziek moet zich vandaag meer dan ooit bevrijden van onder meer het ondergeschikt zijn aan ook aan de natuurlijke behoeften van mensen die talen spreken. Dus de muziek mag zijn kans wagen om dat te overstijgen en om toch een publiek te boeien. Gisteren ook, die ook het tekstverloop kunnen volgen. Want het tekstverloop van de manier van zingen staat veel dichter bij het muzikale as such. Dat is de ambitie. Heel erg over de muziek, maar eigenlijk heeft het dus over uzelf. U mag losbreken van wat er is. U mag overstijgen wat voor dingen er verwacht worden misschien van een muzikant. Als u schrijft, dan breekt u met alle tradities die er bestaan. Vele, u veroorzaakt het. Vele. De muziek was in een straatje verzeild geraakt. vooral door het West-Europese rationele denken dat uit is op controle, dat zich vertaalt in de controle van de partituur van over, de tekst. Over welke tijd hebben we het dan in dit geval? Tot en met 1980. Ja, precies. Maar dat proces is eeuwen bezig geweest. En daar zijn ook voor mij ruptures geweest. Onder meer van de Amerikaanse componisten. Waarbij er terug een accent ging naar neotonale muziek of enzovoort. Ja. We gaan eventjes... U heeft zo ongelooflijk veel muziek geschreven en uitgebracht. Ik zei al meer dan 70 albums. Volgens mij gaat u richting de 1000 nummers van uw hand. Dus we moeten eventjes met een soort 7 mijlslaarzen aan door uw carrière heen. Ik ben erin gedoken en ik heb een paar nummers of albums uitgekozen die ik bijzonder vond. Of waarvan ik dacht, daar wil ik even wat meer van weten. U noemde net al het jaartal 1980. Dat is het jaartal ook dat uw allereerste album uitkwam. For Amusement Only. Als ik het goed zeg, heeft u muziek gemaakt voor flipperkasten. Klopt dat? Eigenlijk niet. Ik heb de chips, de klanken van flipperkast gebruikt. Geïsoleerd, geëditeerd in radiostudio's. Nachtwerk na mijn uur, want ik was zelf producer in die periode. Op basis van de chips van de Belly International machines van Chicago, die geïmporteerd worden via Antwerpen. Mm-hmm. Voor heel de Europese markt. For Amusement Only was bedoeld als verplicht moest op de machine staan om te vermijden dat mensen verslaafd zouden raken. Kinderen of jonge mensen. Dus For Amusement Only, enkel voor het spel. Nu, dat kwam mij wel goed uit, die titel. Ja. En dus er zijn honderden uren aan montage met conventionele telefunken bandopnemers. En de technische mensen hier achter mij zullen zeker weten waarover ik spreek. Ja, ik iets minder. En dan zijn we gaan mixen met 4 telefunken bandopnemers. Tegenwoordig, wat is 4 sporen, hè, met het digitale tijdperk. En zo, vuur aan mesuur, geleidelijk aan, worden er stukken gemaakt die toch goed aansluiten bij wat ik dan nog ging doen met conventionele instrumenten. Dus op dat ogenblik was er een zekere schroom van de onbekende bekende componist om direct al voor de muzikanten te schrijven. Voordat we hierover verder praten, is het wel leuk om de luisteraar heel even mee te geven een stukje van die muziek gemaakt uit flipperkastgeluiden, als ik het goed zeg. Nou, ik denk stiekem dat ook anno 2024 heel veel jongeren met een pilletje op hier best wel lekker op zouden gaan op het festival. Absoluut, en meer dan dat. Gisteren heb ik een korte signeersessie gedaan na het concert. En daar was een Nederlandse die zei, weet u wat mijn favoriet album is? For Amusement Only. Dus ik was zeer verricht. Ja, dat is leuk om te horen. U zei net, ik heb dit ook geschreven omdat ik het eigenlijk toen nog niet aandurfde om gelijk voor traditionele instrumenten te schrijven. Dan denk ik aan piano's, violen. Dat bedoelt u dat met traditionele instrumenten? Dat is de 4 traditionele instrumentengroepen. Een last over de grond trekken is de harp. Over het water glijden zijn de strijkers. Mm-hmm. By pressure, luchtdruk, de blazers. Mm-hmm. En gensters slaan, percussie, ook de piano, vuur. Ja, dus 4 elementen. Ik koppel de 4 elementen aan de 4 instrumentengroepen. En die verhouden zich in het orkest als groepen van die solidair zijn met elkaar, maar ook die rivaliteit in zich hebben. Het volgende nummer wat ik even met u wil bespreken, dat is eigenlijk volgens mij vlak na de muziek voor flipperkasten uitgekomen. Dat is uw allergrootste hit, Struggle for Pleasure. Ik heb het even opgezocht. Op Spotify is het al bijna 12 miljoen keer beluisterd. Dus u bent volgens mij in een paar jaar tijd van best wel experimentele flipperkastmuziek naar letterlijk Music for the Millions gegaan. Ja, ik was beschermd, blijkbaar. Want die nummers zijn inderdaad cruciaal geweest, niet alleen dat nummer, om muziekcarrière, als je dat zo mag noemen, op te zetten. U hoort een klein stukje hier van uw grootste hit, Struggle for Pleasure. vind het heel erg mooi. We gaan zo meteen verder met nog eventjes een paar opmerkelijke albums en nummers uit uw carrière. U zult ook, als u zoveel heeft geschreven, op dit moment al sinds 1980... dus constant jubilea vieren van stukken die, nou, 40 jaar geleden zijn uitgekomen of zo. Heeft u een voorbeeld daarvan? Dit jaar, in juni, 11 juni in feite, was 40 jaar bestaan van de compositie Maximizing the Audience, geschreven voor een theatervoorstelling met Jan Fabre, in première gegaan in Venetië. Mm-hmm. En ik ga daar voor jullie een fragment uitspelen. Nou, Maximizing the Audience. Maximizing the Audience. Wim Mertens die loopt naar de vleugel en die gaat voor ons spelen een fragment uit Maximizing the Audience. Wat... Stond het niet. Nog een keer. Wauw, wat geweldig. Dankjewel. Ja, voor het grandioze applaus moet u maar even terugdenken aan gisteravond in Paradiso. Daar waren de mensen laaiend enthousiast. Ik kan me voorstellen dat u niet 900 stukken nog in uw vingers heeft zitten. Maar dit stuk betekent dus toch iets bijzonders voor u dat u nog steeds speelt. Ja, dit stuk, vooral landen als Mexico, als Spanje, heeft een ommeslag gemaakt. Er zijn ook veel alternatieve versies door andere mensen rond dit covers materiaal te maken. Ja, absoluut. Ja, ik kan me voorstellen. Ook in de dansmuziek. Ja. We gaan zo meteen verder praten over de rest van uw carrière, richting ook het nieuwe album dat net is uitgekomen. Maar als eerste gaan we luisteren naar het nieuws van 7:30, gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Bij een explosie op een militaire basis in Tsjechië is een militair om het leven gekomen. 8 mensen raakten gewond, zijn allemaal Tsjechen. De basis wordt gebruikt voor training van Oekraïense militairen. De organisatie van de Nationale Herdenking Slavernijverleden heeft spijt dat PVV'er Bosma is uitgenodigd. Bosma legt als Tweede Kamervoorzitter op 1 juli een krans. Tientallen organisaties en Nederlanders van kleur willen dat hij wegblijft. Het nieuwe kabinet staat in de eerste week van juli op het bordes, zegt formateur Van Zwol. Eerst is er de volgende week vrijdag de oprichtingsvergadering en dat heet dan het constituerend beraad. En vanwege dreiging blijft een basisschool in Os morgen dicht. Leerlingen kregen via Telegram foto's van pistolen en van kogels met de naam van kinderen erop. De politie in Os neemt de zaak zeer serieus. Kunststof. Ja, welkom terug bij Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media. En vanavond ook een beetje over voetbal. Want hoe staat het ervoor bij België-Slowakije, Dien? De Slowaken staan nog altijd met 1-0 voor. En soms probeert een land, een team, ook zijn ritme te vinden in deze wedstrijd. En dat is België nu al ruim 70 minuten aan het doen. En in de afgelopen 20 minuten is dat tempo steeds meer crescendo gegaan. In de vorm van kansen voor Lukaku en Doku. Bal van de lijn gehaald. Een doelpunt die uiteindelijk werd afgekeurd wegens millimeterwerk aan buitenspel. Het gaat allemaal zo minutieus zijn om uiteindelijk een resultaat te boeken in dit Europese kampioenschap. Want België lijkt zichzelf enorm te gaan blameren in de openingswedstrijd van dit eindtoernooi. 71 minuten op de klok. En de Slowaken lijken vooralsnog aan het einde van de rit met 3 zeer belangrijke en welverdiende punten te staan. Want zij staan met 1-0 voor na 71 minuten. Spannend. Ik heb nog nooit zo'n mooi muzikaal voetbalcommentaar gehoord. Dankjewel, Dien. Ook hier in de studio hebben we een Belgische wereldster, pianist en componist Wim Mertens. We waren halverwege ongeveer uw muzikale carrière. We hebben net geluisterd naar Maximizing the Audience, een bijzonder nummer dat 40 jaar geleden uitkwam. We hebben het gehad over uw allereerste album, gemaakt uit geluiden die flipperkasten produceren. We hebben het gehad over de grootste hit, Struggle for Pleasure, 12 miljoen keer beluisterd op Spotify. Een ander album wat mij heel erg opviel in uw oeuvre is een album uit 2007. Weet u dan gelijk welk album ik bedoel? Of kan dat niet meer? In? What is for writing? Nee. Receptacle. Receptacle, en dat yes. viel mij op, omdat als ik het goed heb, heeft u dat al bewust gemaakt met alleen maar vrouwelijke muzikanten. Absoluut. Vanwaar die keuze? Daar is een heel goede reden voor. Receptacle heeft te maken met de Plato en de Timaeus van Plato. 18 vrouwelijke muzikanten. Het gaat over de chora, een begrip heel gekend bij Plato, is de massa die nog niet gevormd is tot een bepaalde structuur. Daar kan ik me nog even niks bij voorstellen. En dus de CH van chora is de C, het vrouwelijke element, de rondingen, en de H, het verticale element, het mannelijke element. Dat is ook het logo geworden van mijn uitgeverij, muziek, mijn eigen muziekproductie. Dus we zijn altijd op zoek om het ongrijpbare vast te nemen. En dat kan alleen maar als je dus inderdaad begint vanuit, of je moet telkens, ook als muzikant, vertrekken vanuit de materie, het materiële aspect van muziek. Dus niet of het nu mooi of lelijk of welke adjectieven ook die we traditioneel aan muziek wensen toe te kennen. Daarom zeg ik ook, ja, maar mensen vragen de instrumentatie van een nummer. Hoe beslis je dat? Ik beslis helemaal niet. Het materieel moet de weg wijzen. En, dus het en was dan in dit geval, want het was voor mij nog een beetje ongrijpbaar, moet ik ook zeggen, deze uitleg. Ik snap nog niet precies waarom dit album met alleen maar vrouwen is opgenomen. Ik ben benieuwd, was het uw idee, ik wil het experiment aan om te kijken wat voor muziek het oplevert als ik met alleen vrouwen werk? En toen kwam die muziek erachteraan. Of had u de muziek en toen dacht ik, dit kan alleen maar door vrouwen uitgevoerd worden? Ja, maar dus de chronologie bij muzikanten, componisten klopt nooit. Vertel. In mijn geval, multiple 12 is een basisconcept waarbij je eigenlijk altijd, ook nu, 12 lijnen gelijktijdig hoort. En dus overstijg je de chronologie van verleden, heden, toekomst. Daarom moet ik u ontgoochelen. Dus een muzikant is met dingen bezig die zich gelijktijdig afspelen. En dat zou verwarrend kunnen zijn. Maar dat biedt vooral mogelijkheden. Multiple 12, mildly scheming, zijn allemaal 12 stemmige stukken. Dus de persoon in kwestie hoort 12 lijnen. Melodische zin. De zin, daar zijn we in het Duits, in het Nederlands, de zin is de melodische zin, maar de zin is ook de betekenis. In het Frans werkt dat zo niet. Het Frans is een fantasietaal. Maar ons Nederlands en het Duits, het woord is het ding. Daar is het verband tussen het woord en de klank van het woord. Dat is het ding. Mm-hmm. En dus heel het receptacle, dat is eigenlijk het concept van de gora van de Timaeus van Plato. Dat lijkt ver gezocht, maar dat is het niet. En dat is ook een aanzet, een hint naar muziekmakers van luister naar het materiële aspect van de klank. Is dat, bestaat dat? Hè? Wellicht, misschien beelden wij ons dat ook maar in. En wat haalde u uit het experiment om deze muziek met uitsluitend vrouwen op te nemen? Ja, helaas zijn er twee vrouwen die hebben geweend tijdens de opname. Nou, dat valt nog mee. Dat is gemeen. U heeft dat gezegd. Maar het is niet zo evident om een vrouwelijke tuba-speelster in Vlaanderen of in België te vinden. En ook de gitaristen zijn relatief dun bezaaid, want dat is allemaal geschreven muziek. Het album beschouw ik als zeer geslaagd. En dus al de groepen instrumenten van het traditionele orkest zijn erin vertegenwoordigd. Percussionisten en zo verder. Ik vind dat de klank anders is en ook vrouwelijk klinkt. Hoe klinkt dat? Ja. Je gaat me niet verleiden om dat in woorden te beschrijven. Dus daarvoor moet je uiteraard naar het album. Nee. Kijk, met woorden gaan we altijd een stap achteruit. Ik wil geen. Ja, maar we dat zijn is wel hier op de radio. Van een interview. Ja, dat... ja, toch wel. Maar dus de muzikant zal altijd een nodige graad van verwarring zaaien. Ja, nou, u bent aardig op weg. Kiest u sindsdien eigenlijk altijd bewust of u muziek met mannen of met vrouwen of welke gender dan ook opneemt? Of was het een eenmalig experiment? Dat was absoluut eenmalig en niet voor herhaling vatbaar. Oké, okay, dat is gelijk wel heel duidelijk. We gaan richting het nieuwste album dat is uitgekomen. Ranges of Robustness. Wat betekent die titel eigenlijk? Wel, ik hoop dat u het hoesje erbij heeft voor onze luisteraars. Ja, ik heb het erbij. Wat ziet u? Wat staat er op de cover? Ik zie... Een boompje. Oh, ja. Heeft u de cover? Ja, maar die ligt daar. Ja. Ik krijg niet achter mijn microfoon weg. Nee. Dus er staat een boompje op. Ik kan u vertellen, ik bezoek ieder jaar dat boompje. Want dat staat tussen Calais en Boulogne-sur-Mer. In de duinen? Hoog in de duinen. 12 meter duinen. Hoeveel wortels heeft dat boompje? Ja, als ik kijk, zie ik een soort stam en twee wortels... die heel vreemd al uit de kruin lijkt het de grond ingaan. Ja. Dat heeft u fantastisch gezien. Hè? Het is inderdaad een conventionele wortel. Maar die wordt aangevuld alsof het vanuit de kruin komt. Mm-hmm. Dunne wortels, en het zijn er inderdaad twee. Mm-hmm. Niet iedereen vindt dat blijkbaar. Mensen kunnen... Het is moeilijk om juist te kijken voor sommige mensen. Dus waarom zijn die wortels dunner, denkt u? Ik denk dat ze... God, het voelt in één keer alsof ik een proefwerk hier krijg. Ik denk dat ze dieper de grond in kunnen. Dat is top. Dat is een top antwoord. Ze kunnen 3 maal dieper de grond in. Wat ook nodig is, want er is 12 meter duinen te overbruggen... Ja. om te overleven. Het is ongeveer op 30 meter van het Pas de Calais. Dat is niet de Noordzee, dat is... De oversteek naar Frankrijk, naar Engeland. In Normandië. Maar wat ziet u nog op die hoes? Als ik hem opensla, bedoelt u? Als ik hem opensla, zie ik een soort betonnen muur. De eerste titel noemt betoond. Het eerste stuk van het album. Dus betoond is een Duits woord. Je kan ook zeggen, het is beton. En die beton verwijst naar het robuuste van... Wat zou dat kunnen zijn, denkt u? Die beton die op 30 meter van dat boompje staat. De rollen zijn omgedraaid intussen. Hè? U stelt de vragen. Ik vind het echt boeiend. Oké, dan gaan we er nog even in door. Ik denk dan, maar dat is misschien heel kortzichtig... Nee. Ik denk aan Normandië, ik denk aan de oorlog. Dus ik denk, er is wel een soort bunker of zo. Dat is uitstekend. Het is een bunker. Ja. Dus dat boompje staat op 20 meter van een bunker. Ja. De bunker is het robuuste. Mm-hmm. Het rigide, zeggen wij in Frans. Dat is het, hè, wat niet beweegt. Het boompje is de hoop. Zou het vrouwelijke kunnen zijn? Hoeft niet per se. Nee. Dus Het boompje is ergens heel fragiel. Fragiel. Maar Louis sterk, want het staat daar midden in die duin te bloeien. Dus... En ik ga dat, pardon, ik ga het ook zelf fotograferen in alle seizoenen. Want deze foto van de albumhoes is ook door u gemaakt? Ja, die is, ik maak meestal het fotomateriaal van de hoezen. Mooi. Dus als ik het zo... We zijn eigenlijk nu via de cover van het album, het boompje en de betonnen bunker, komen we terecht bij waar het album over gaat. De ranges of robustness. Dus, vul maar aan. Ja, absoluut. De ranges staan voor het gamma, de nuance. Ja. Het eventueel vrouwelijke. In ieder geval de verschillende gedaantes. De verschillende gedaantes. De flexibiliteit om van gedaante te veranderen. Mm-hmm. Zoals ook de receptacle het geval was. En dus, bovendien is die toevallig uitgekomen op de dag van de herdenking van de landing van Normandië. Dat kon al niet beter vallen. Dat was niet mijn beslissing. Dat is die idee. Dat is die idee, absoluut. En dus zitten we... Ja, we zitten... Want mijn laatste album, Voice of the Living, is een war requiem. Uw ene laatste album. Eén na laatste album. In opdracht van de Belgische regering voor de 1914-2014. Dus we blijven een beetje in die spanning van... Hm? Ja. Laten we niet vergeten. Want muziek is ook sociologie. Oké, muziek is ook vooral heel erg muziek. Dus laten we, zodat de luisteraar ook snappen waar we het nu over hebben, eventjes een stukje gaan luisteren van dat eerste nummer van het nieuwe album Betoond. Voorstellen dat dit nummer heerlijk is om met de volume op 100 te luisteren terwijl je over de snelweg scheurt. En het is een ontzettend pulserend nummer. Waarom bent u zo gefascineerd geraakt door de term robuustheid? Waardoor wil u daar een heel album omheen maken? Ja, goede vragen. Robuustheid is toch ook wel... Robuustheid heeft veel mogelijkheden in zich. Zoals? Kracht. Mm-hmm. Overzicht. Controle. Actie. Maar in robuustheid, in de notie van robuustheid zitten natuurlijk ook... liggen op de loer eventuele gevaren. En wij moeten ook met de westerse muziek geschiedenis rekening houden. Die toch wel dikwijls, meestal te veel, een robuuste muziek is geweest. En te weinig ruimte, spatie, speling laat voor... ik heb het al eens eerder ooit in een andere titel... Certain nuances accepted. Bepaalde nuances zijn ook cruciaal. En uitzonderlijke nuances... die alleszins in de West-Europese muziektraditie onderbelicht zijn. Wat voor nuances vindt u onderbelicht in de West-Europese muziektraditie dan? We zijn cumbrous notations, de notatie van de Westerse muziek. Een geschenk uit de hemel is tezelfdertijd ook een enorme beperking... voor de muzikant, voor de performer, in termen van uitvoering... in termen van afwijking, in termen van niet per se slaaf zijn van de partituur. Mm-hmm. En gaat u daar dan dus heel anders mee om met het maken van dit album? Absoluut. Op welke manier? Ja. dat heeft, bepaalde repercussies naar de instrumentatie, de manier van opnemen. Dat je toch ook openingen laat of creëert of jezelf dwingt om openingen te laten die het de andere kant laten zien. De nuances. En wat bedoelt u met de openingen? Ranges. De openingen. Muziek is natuurlijk een continuum. Maar een continuum dat absoluut nood heeft aan de opening. Is een opening, is dat stilte? Of is dat improvisatie? Is dat interpretatie? Alles wat u zegt, dat is zowel interpretatie als improvisatie. Stilte, muzikale stiltes. Tal van dingen. Ja. En zo ontwikkel je. En die ontwikkeling of dat besef is nog meer ontstaan voor mij als ik ben begonnen. Als ik begon in 86 met het opnemen van een reeks van 10 soloalbums tot nu toe. A Man of No Fortune with a Name to Come. Citaat van Ezra Pound. Op de schaal van robuustheid, wat zijn de uiterste nummers op dit album? Je bedoelt de titels van de nummers? Ja, misschien kunnen we een stukje luisteren ook. Als Matching Markers is zeer robuust. Ja, dat is aan de maximum kant van robuustheid zit dat stuk? Dat stuk zit zeker in de buurt, maar ook Politics is misschien iets speelser en speelt op de twee kanten. Ja, Want hoe je het ook draait of keert, iedereen heeft de twee kanten in zich. Maar door omstandigheden. Welke twee kanten? Wel, de kant van de robuustheid en de kant van de nuance. Ah, oké. Okay. En dat zit allebei in het nummer Politics. Daar zit iets meer speelsheid in dan in het andere nummer, Matching Markers. Ja, ja, precies. Dus dat zijn een beetje de uiterste. Maar, kijk, wij willen nu misschien een oordeel geven over een nummer. Misschien werkt het nummer extreem robuustheid, heeft meer impact op u, op mij. Het zou kunnen. Ja. Dat is het mooie ambiguë in muziek. Zeker, ja. Politics is ook de single van het album. En volgens mij is het zelfs zo'n feest dat u die live nog voor ons kunt gaan spelen, toch? Absoluut. Ik verheug me er heel erg op. We gaan luisteren naar Wim Mertens, die live hier vanuit de studio de nieuwe single van zijn album gaat spelen. En het heet Politics. Thank you. Wauw. Indrukwekkend. Terwijl ik vond het inderdaad... aan de ene kant zat er heel veel zachtheid in... maar toch ook ontzettend krachtig stuk. Ja. Heel erg mooi. Hoe komt u tot zo'n stuk? Kijk, moest ik dat nu weten? Ja. Moest ik dat nu weten? Maar kunt u toch beschrijven hoe dat gaat? Je hebt straks gezegd, uiteindelijk, het is zo. Het gaat over de persoon. Mm-hmm. Uiteraard. Ja. We hebben niks anders. Ik ook niet. De persoon. Maar de persoon is toevallig geboren aan de bron. Ja. He, dus mijn ouderlijk huis staat op 2 kilometer van de bron van de Dommel. Mm-hmm. De Dommel mondt uiteindelijk uit in... De Maas. In de Maas. En waar gebeurt dat? ‘s-Hertogenbosch. En wie is van ‘s-Hertogenbosch? Bosch. Nou, beantwoord zo. Onze vriend Bosch. Oké. Okay, Jeroen De Bosch. Schilder. Dus de persoonlijke mythologie van de componist zegt dan... dat die bron... Want u zegt, ja, oké, 70 albums. Ja, natuurlijk 70 albums in het commerciële denken van een recordcompagnie. Niemand kan dat volgen. Nee. De laatste 40 jaar. Nee. Maar wat is 70 albums? Wat is 70 uur muziek? We kennen toch zoveel componisten die 350 uur muziek gemaakt hebben. Die 150 uur muziek gecomponeerd hebben. Zoveel eeuwen geleden. Ik kan u verzekeren... Ik ga die overstijgen in aantal uren. Ja, en ik begrijp ook dat het uiteindelijk helemaal niet om de kwantiteit van uw muziek gaat, maar om de zeggingskracht. Maar ik ben toch wel... Ah, u wilt iets zeggen, zie ik. Nee, ik interesseer me helemaal niet voor de zeggingskracht van mijn muziek. Oh, leg uit. Waar interesseert u zich wel voor in uw muziek? Ik interesseer me niet in de muziek of voor de muziek. De muziek is niet het onderwerp van mijn muziek. Ik maak geen muziek over de muziek. Kunt u in het algemeen omschrijven waar u muziek over maakt? Dat is... dat kan alleen maar vanuit een necessité ontstaan. Zich manifesteren op een bepaalde geëikte manier... die alles te maken heeft met toeval, met spel, met onvoorspelbaarheid... op een of andere manier, maar we weten niet hoe... verbonden aan een persoon met... in ieder geval een lichaam, een body... en ook, die misschien dan ook met... bepaalde ideeën die zich manifesteren... of dat kunnen persoonlijke mythologieën zijn of whatever. Bent u gelukkig dat u muzikant bent? Dat kan ik niet ontkennen, inderdaad. Wel dus. Die openheid van wat we muziek noemen... is een onwaarschijnlijke kans voor mij... maar ik denk ook voor luisteraar... of voor mensen die minder intensief erbij betrokken zijn. Muziek is altijd geweest... maar is een bepaald soort redding, permanent gevoel van redding. Geen escapisme, geen... maar in tegendeel vertrekkende van de materie, van de fora. Waar wilt u van gered worden? Nee, we willen meer inzicht krijgen vanuit de materie van klank, van muziek. En toch een muziek maken waar je zegt, hier is een, jij kan erop inpluggen. Van mijn hoofd naar jouw hoofd. Mm-hmm. Ja, dus het verbindt. Ja, vind ik. Ja. Het verbindt, niet in termen van... consensus of mooi of lelijk, maar in termen van intensiteit, in termen van ook conflict, in termen van dissonantie. Er zitten meer dissonanten in deze productie dan voordien, ook al lijkt Ranges of Robustness toegankelijker dan bepaalde andere producties. Ja. Dus die opwinding, die verbazing, die maar het gaat mij niet om de muziek. Oké, nou, dat vind ik wel een uitspraak die ik aan het begin van dit gesprek niet verwacht had van een man die zo ongelooflijk veel muziek gemaakt en geschreven heeft. Maar kunt u dan nog, kunt u kort uitleggen wat dan de drijfveer is voor u om zo vreselijk veel muziek te componeren en uit te brengen? Eén, het is niet zoveel. Het is niet zoveel muziek. Oké. Wat spreken we dan in aantal uren? Wij kennen heel wat componisten die 350 uur muziek uitgebracht hebben. Dus het gaat erom dat je via die muziekoutput bepaalde dingen terug aan de orde kunt stellen die het interessant maken voor mensen om daarop in te pluggen en verder te kunnen met hun leven. Bijvoorbeeld. Ja. En ranges of robustness is het laatste wat u heeft uitgebracht om op in te gaan pluggen als publiek. Ik heb dat gisteren al gedaan en ga dat zeker doen. Een heel, heel erg mooi album. Hier ligt de tegel waar ik u van ga vragen om tot slot van dit gesprek iets op te schrijven. Ik ben toch wel heel benieuwd wat daar nu komt te staan. Met veel plezier, met veel plezier. Dat is het geluid van de tegel. Hè? Ja, dat is het geluid van de tegel. Ja, dat is ook robuust, hè? Zo'n geluid van... Omdat het klinkt gelijk een beetje als steen. Ja. Kunt u vertellen wat u aan het schrijven bent? Ik heb geschreven open vlakte. Dus het cliché dat we uit Le Plat Pays komen. Maar ik heb gezien dat het hier in... Het cliché dat de Belgen uit Le Plat Pays komen. Ik heb gezien dat het hier nog vlakker is dan in België. Ja. Uiteraard. Maar dus een vlakte associeer ik met de horizontaliteit van de melodische zin. De melodische zin van de componist is de zin, is de pijl die wordt geschoten in order to hit the target. De componist wil een target. En de target zou je kunnen noemen is de emotie. Maar die blijft open. Wim Mertens, heel erg bedankt voor dit interessante, boeiende gesprek. Voor de waanzinnig mooie muziek die u heeft laten horen vanavond. Na het nieuws van 8 uur hoort u het programma 5 dagen vanuit een oranje gekleurd Den Haag, waar het EK voetbal ongelooflijk intens beleefd wordt. Dank Wim Mertens. Morgen een gesprek met programmamaker en schrijver Lara Billy Rensen. NTR. Speciaal voor iedereen. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? De pen is machtiger dan het zwaard. Morgenavond in het Uur van de Wolf, de Egyptische cartooniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Morgenavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR, NPO 2. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio.